ถ้าพูดตามปฏิทินสมัยใหม่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวันมาฆบูชาแล้ว25 กุมภาแต่ว่าถ้าพูดถึงปฏิทินจันทรคติอันนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นวันใหม่เลยยังเรียกว่า14 ค่ำอยู่สว่างเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่า15 ค่ำก็คือขึ้นวันใหม่มันก็เป็นการความแตกต่างกันในการนับวันแต่ว่าก็เป็นเพียงแค่สิ่งสมมุตินะเมื่อมาถึงช่วงเวลาแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นสมัยใหม่ก็ถือว่าเป็น15 ค่ำแล้วพระท่านก็จะพูดถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาก็เป็นการย้ำเตือนให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของวันนี้มาฆบูชาที่เราได้เรียนกันตั้งแต่เด็กนะก็คือวันที่พระอรหันต์1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายในคืนวันเพ็ญโดยที่ทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงบวชด้วยพระองค์เองที่จริง1,250 รูปนี้เรียกว่า70-80%ก็เป็นพระอรหันต์ที่เดิมก็เป็นลูกศิษย์ของชฎิน3 คนเราคงทราบกันที่พระเจ้าได้จำพรรษาแรกนะที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันพระองค์ก็ตอนนั้นก็มีพระอรหันต์แล้วเนี่ย60 รูปแล้วแค่พรรษาเดียวหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปออกไปสอนชฎิน3 คนจนได้เป็นพระอรหันต์ชฎิน3 คนนี่ก็มีสานุศิษย์รวมแล้วก็1,000 คนเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พระอรหันต์1,250 รูปมารวมกันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกทีเดียวนักเพราะว่าเฉพาะ1,000ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เกาะกลุ่มกันมาตั้งแต่แรกเมื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังเกาะกลุ่มกันพอรู้พระเจ้าเสด็จมาก็เลยมาประชุมพร้อมกันก็วันมาฆบูชานี่แหละที่พระองค์ได้แสดงโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกนี่ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ถึงแม้จะพูดกับพระอรหันต์นับพันแต่ว่า ก็ไม่ได้พูดเพื่อที่จะสอนท่านเพราะว่าท่านบรรลุธรรมหมดแล้วและสิ่งที่สอนสิ่งที่แสดงอย่างที่เราได้เพิ่งสวดกันเมื่อกี้นี้ก็คงคล้ายๆกับเป็นการชี้แนะแนวทางในการสอนผู้คนทั่วๆไปมีทั้งเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องง่ายๆกระชับนะเช่น3ข้อแรกการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็การทำจิตของตนให้ยิ่งการชำระจิตของตนให้ขาวรอบอันนี้ก็เป็นธรรมะที่เข้าใจได้ง่ายแต่ว่าแม้ง่ายขนาดนั้นแล้วก็ยังกร่อนก็ยังหายไปสมัยนี้ก็สอนแค่2คือละชั่วทำดีแต่ว่าอีกข้อหนึ่งคือการชำระจิตของตนให้ขาวรอบหรือการบำเพ็ญทางจิตหรือการทำสมาธิภาวนาก็หายไปทีนี้เราจะได้ยินว่าเนี่ยคำพูดที่ว่าเนี่ยเวลามีคนถามพระเจ้าสอนอะไรศาสนาพุทธสอนอะไรก็มักจะพูดติดปากหรือตอบกันเป็นอัตโนมัติว่าละชั่วทำดีก็เหลือแค่2อีกอันหนึ่งก็หายไปทั้งที่ก็สำคัญมากนั่นในโอวาทปาติโมกก็จะในข้อต่อมาก็จะหนีไม่พ้น3ข้อนี้ก็คือการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายการก่อนนอนการนั่งในที่อันสงัดความรู้ประมาณในการบริโภคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการฝึกในเรื่องกายวาจาแล้วก็มาลงท้ายด้วยการฝึกจิตการประกอบหรือการทำจิตให้ยิ่งธรรมะที่พระเจ้าได้ตรัสในวันมาฆบูชาหรือโอวาทปาติโมกข์นี่เป็นธรรมที่เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นรูปธรรมเอามาใช้ได้เลยนะการนอนการนั่งในที่อันสงัดนะการรู้ประมาณในการบริโภคการสำรวมในปาติโมกข์นี่โดยเฉพาะการนอนการนั่งในที่อันสงัดความรู้ประมาณในการบริโภคนี่สำคัญมากในปัจจุบันเพราะว่าสมัยนี้ผู้คนบริโภคกันจนเกินเลยไปมากมายแล้วก็นอนและนั่งก็ไม่ค่อยสงัดแล้วทีนี้หาความสงัดจากการนอนการนั่งนี่ยากเพราะว่ามันมีสื่อมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่รุนแล้วแต่ส่งเสียงดังทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุโทรศัพท์เสียงเพลงดนตรีข่าวสารจนผู้คนนี่หาความสงบได้ยากแม้แต่ในเวลาค่ำคืนแต่ว่า สิ่งนี้มันก็ไม่สำคัญเท่าการฝึกจิตถ้าฝึกจิตให้ดีในสิ่งอันนี้มันก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ปัญหาคือเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เสียงข้างนอกที่ดังระงมนะเสียงข้างในมันก็ดังด้วยบางทีดังแล้วก็ยังไม่รู้ว่าดังนะอย่างคนที่เด็กที่มาปฏิบัติคนหนึ่งเข้ามาเริ่มมาปฏิบัติเจริญสติปฏิบัติกับการเดินธรรมยาตราปฏิบัติกับการฟังธรรมะทำไปทำไปเขาก็ได้พบว่าได้รู้ใจตัวเองเขาได้เห็นใจของตัวเองขณะที่กำลังเดินอยู่ขณะที่เท้ากำลังเหยียบหินเหยียบกรวดแล้วรู้สึกเจ็บเพราะว่าเดินเท้าเปล่าแล้วในช่วงขณะที่ตกใจและรู้สึกเจ็บก็หันมาดูใจของตัวเองก็เห็นนี่ก็รู้สึกประหลาดมากเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นใจของตัวเองได้เห็นความรู้สึกตกใจได้เห็นความรู้สึกทุกข์จากการที่เหยียบหินแล้วเขาก็พอรู้วิธีในการดูใจก็เห็นแล้วใจของตัวเองนี่มันส่งเสียงดังอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนไม่เห็นนะก็ไปรับรู้แต่เฉพาะเสียงดังข้างนอกแต่พอได้เห็นใจอย่างเดียวมันส่งเสียงดังตลอดเวลาใจมันค่อยสงบลงถ้าเห็นเมื่อไหร่มันก็สงบถ้าไม่เห็นเมื่อไหร่มันก็ระงมส่งเสียงระงมโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างที่บอกไว้แล้วอัตตปาติโมนี่เป็นหลักธรรมที่พุทธเจ้าไม่ได้มุ่งที่จะสอนพระอรหันต์เพราะว่าท่านรู้หมดแล้วนะจริงๆท่านรู้ในสิ่งที่ยากกว่านี้เยอะซึ่งคนธรรมดาไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อย่างเช่นที่พระสารีบุตรนะตอนที่บรรลุธรรมครั้งแรกเป็นพระโสดาบันตอนนั้นยังไม่ได้ห่มเหลืองเลยเจอพระสัชชิเดินอย่างสงบสำรวมก็เกิดความประทับใจก็เลยถามว่าท่านมีคำสอนว่าอย่างไรพระสัชชิก็บอกว่าก็ไม่มีหรอกนะแต่ว่าก็อ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าตัดว่าอะไรสอนว่าอะไรก็สอนว่าเนี่ยทำใดเกิดแต่เหตุตถาคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมนั้นและการดับเหตุแห่งธรรมนั้นเท่านี้แหละพระไตรปิฎกนะก็สว่างโพร่งเป็นพระโสดาบันให้คำข้อความสั้นๆนี้ไปพูดให้คนธรรมดาฟังก็คงไม่รู้เรื่องว่าหมายถึงอะไรและสำคัญขนาดที่ทำให้ถึงกับเป็นพระโสดาบันได้หรือแต่ว่าพระสารีบุตรก็มีความฉลาดเป็นมานพหนุ่มที่เรียกว่าแสวงหาศึกษามาจนกระทั่งพอได้ยินประโยคสั้นๆแค่นี้ก็บรรลุธรรมแล้วเพราะว่าสิ่งที่พระสัชชิได้พูดเนี่ยมันคือสัจธรรมที่ลึกมาก ที่ทำให้เข้าใจว่าโอ้สิ่งทั้งปวงนี่มันไม่ใช่ตัวไม่มีตัวไม่มีตนเลยมันไม่มีตัวไม่มีตนมันล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากเหตุแล้วถ้าดับเหตุนั้นได้สิ่งนั้นก็ดับไปด้วยคือถ้ามีตัวตนมันก็ต้องคงอยู่ยั่งยืนนะแต่ว่าการที่มันหายไปได้ก็แสดงว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนและที่ไม่มีตัวไม่มีตนก็เพราะมันเกิดขึ้นมาจากเหตุดับเหตุนั้นได้มันก็หายวับไปก็ว่าธรรมได้เกิดจากเหตุนี่ธรรมเนี่ยหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วทั้งบวกทั้งลบแล้วคนฉลาดนี่พอได้ฟังปุ๊บก็บรรลุธรรมเพราะว่าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงขั้นปรมัตถ์ให้ท่านหลานท่านพระหลานนี้ท่านก็รู้ธรรมจากรู้ธรรมที่ลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอวาทปฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นธรรมพื้นๆก็ได้พื้นๆในที่หมายถึงว่าเข้าใจง่ายเป็นธรรมในระดับที่เรียกว่าจริยธรรมมากกว่าหมายความว่าเป็นข้อปฏิบัติในเชิงศีลธรรมคือธรรมะที่พระเจ้าสอนนี่มันมีอยู่สองระดับสัจธรรมกับจริยธรรมสัจธรรมก็คือความจริงที่ควรรู้หรือที่ต้องรู้ส่วนจริยธรรมก็คือความดีที่ควรปฏิบัติอย่างเช่นในวัฏปฏิโมกข์เนี่ยการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาดรอดเนี่ยถือเป็นข้อปฏิบัติที่ควรทำไม่ใช่เป็นเรื่องของความจริงที่ควรรู้หรือต้องรู้ความอดทนการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายการสรุปในปาฏิโมกข์การนอนการนั่งในที่สงัดความรู้ประมาณในการบริโภคการทำจิตของตนให้ยิ่งอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตและเพื่อความสงบสุขในจิตใจเรื่องจริยธรรมนี่ก็เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าก็เอามาสอนกับคนทั่วๆไปเป็นประการแรกเพราะว่าเข้าใจง่ายเช่นสอนเรื่องศีล5สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาที่แรกก็ถอนสอนทานกับต่อมาก็ศีลต่อมาก็ภาวนาอันนี้คือเรื่องจริยธรรมเป็นความดีที่ควรปฏิบัติแต่ว่าพอถ้าคนที่มีปัญญาหน่อยท่านก็จะสอนเรื่องสัจธรรมแล้วสอนเรื่องสัจธรรมก็คือความจริงที่ต้องรู้หรือที่ควรรู้อันนี้แหละที่จะบรรลุธรรมได้ก็เพราะเห็นสัจธรรมความจริงพอเห็นอย่างเช่นพระสัจจีพอพูดถึงสัจธรรมว่าสิ่งทั้งปวงรู้แล้วแต่มีเหตุและที่มันดับไปได้เพราะว่าดับเหตุแห่งดับเหตุนั้นแล้วคนมีปัญญาก็เห็นเลยโอ้เข้าใจเรื่องอนัตตาแต่ก็ยังไม่ได้เกิดปัญญาแจ่มแจ้งนะพระสารีบุตรเนี่ยมาเกิดปัญญาแจ่มแจ้งจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ในวันมาฆบูชานี่แหละวันมาฆบูชาที่สำคัญวันหนึ่งที่คนมักจะไม่ค่อยรู้จักก็คือเป็นวันที่พระสารีบุตรได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จากการที่ได้ฟังผู้เจ้าแสดงธรรมให้กับอีกคนหนึ่งก็คือชื่อว่าทีฆนัคขะทีฆนัคขะเป็นพราหมณ์พระเจ้าแสดงให้ทีฆนัคขะพระสารีบุตรกำลังนั่งอยู่ใกล้ๆถวายเรียกว่ากำลังปรนนิบัติพระเจ้าเรียกว่ากำลังพัดให้พระองค์ถวายพัดให้พระองค์ฟังที่พระเจ้าสอนเรื่องอนัตตา ก็พิจารณาตามก็บรรลุธรรมทีฆนขะก็บรรลุธรรมเหมือนกันในการบรรลุธรรมชนิดที่ทำให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยมันต้องเห็นความจริงไม่ใช่แค่ทำความดีเท่านั้นทำความดีเป็นเรื่องจริยธรรมทำความดีก็ยังไม่ทำให้บรรลุธรรมได้จนกว่าจะเห็นความจริงเพราะความดีในที่นี้ก็พูดคลุมไปถึงนะการฝึกจิตฝึกใจด้วยอย่างที่ได้กล่าวไปเป็น3ข้อต้นของโอวาทปาติโมกข์การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมและการชำระจิตของตนให้ขาวรอบอันนี้ก็หมายถึงสมาธิภาวนาการทำความดีที่แท้จริงนี้ก็ต้องลงมือฝึกจิตฝึกใจด้วยการมาปฏิบัติธรรมเจริญสติทำสมาธิภาวนานี่ก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญจริยธรรมทีแรกก็ทำให้ใจสงบทำให้ใจสงบแต่ต่อไปก็จะทำให้ใจนี่สว่างด้วยเจริญสติเนี่ยทีแรกก็เป็นแค่สมถะคือทำให้ใจสงบสงบเพราะอะไรสงบเพราะว่าอกุศลธรรมหรืออารมณ์ที่เป็นลบเนี่ยมันไม่สามารถจะครอบงำใจได้สตินี่มันเหมือนกับสิ่งที่เคลือบใจเอาไว้นะสิ่งที่เคลือบใจเอาไว้ไม่ให้อะไรมาเกาะแต่บางท่านก็เปรียบไว้ดีมันก็เทฟลอนนะเทฟลอนนี่มันเคลือบตะกะทะเขาเหมาก็ไม่มาเกาะแต่คนเราที่ใจไม่สงบก็เพราะว่ามันมีอารมณ์ที่เป็นลบมาเกาะรวมทั้งความคิดฟุ้งซ่านด้วยมาเกาะแล้วก็ปรุงแต่งจิตให้หมุนติ้วหรือว่าให้ฟุ้งซ่านไม่มีหยุดนะเหมือนกับเครื่องยนต์ที่มันไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนส่งเสียงดังตลอดเวลาบางทีก็เหมือนกับเครื่องปั่นเครื่องสูบน้ำนะบางทีเครื่องสูบน้ำนี่ถ้าเกิดว่าท่อน้ำมันรั่วนี่มันก็ปั่นตลอดเวลาส่งเสียงดังตลอดเวลาไม่รู้จักหยุดสักทีความคิดคนก็เป็นอย่างนั้นแหละจิตคนก็เป็นอย่างนั้นแหละคือมันทำงานไม่หยุดสักทีปรุงแต่งความคิดต่างๆออกมาบางทีจะเปรียบเหมือนกับพวกไวรัสก็ได้นะมันก็ผลิตไวรัสออกมาซ้ำออกมาตัวแล้วตัวเล่าออกมาอยู่เรื่อยๆผลิตไม่มีหยุดในร่างกายของเราแต่พอมีสติปุ๊บเรารู้ทันจิตก็ไม่เผลอปรุงไอ้ที่ปรุงแต่งนี่หรือฟุ้งซ่านนี่เพราะเผลอนะพอมีสติมันก็กลับมารู้ตัวสติจริงๆไม่ใช่ความรู้ตัวนะแต่มันช่วยทำให้รู้ตัวสติคือความระลึกได้ระลึกได้กำลังทำอะไรอยู่แล้วเผลอไปไอ้เผลอนี่เรียกว่าลืมตัวนะเผลอเนี่ยเรียกว่าลืมตัวพอมีสติก็ระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เช่นกำลังสวดมนต์อยู่กำลังฟังธรรมอยู่กำลังตามลมหายใจอยู่กำลังทำงานอยู่กำลังถูฟันอยู่ไอ้ที่จิตมันฟุ้งซ่านมันก็เลยถูกสติเรียกกลับมา จิตก็มาอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้ตัวก็เกิดขึ้นจิตอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหร่ถึงจะมีความรู้ตัวนะถ้าจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่มันไม่รู้ตัวหรอกจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปไหนมันก็ไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างหรือไม่ก็ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนอกตัวบ้างเช่นเห็นคนที่เราเกลียดเดินผ่านมาจิตมันก็เข้าไปจ้องจับที่คนคนนั้นหรือว่าไปเห็นหญิงสาวสวยงามอยู่ข้างหน้าจิตมันก็ไปจ้องจับตรงนั้นหรือว่าเห็นรถยนต์คันสวยงามอยากได้จิตมันก็ไปจ้องจับตรงนั้นหรือเสียงเพลงดังเสียงนกร้องจิตมันก็ไปจ้องจับอยู่ตรงนั้นนั่นนี่เรียกว่าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตเลือดจิตส่งออกนอกไม่ใช่ส่งออกนอกธรรมดาจิตมันไปจับอยู่ตรงนั้นเลยเรียกว่าจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบางทีกำลังขับรถอยู่มีคนปาดหน้าแค้นมากโกรธมากก็วิ่งไล่เพื่อไปปาดคืนตอนนั้นจิตเนี่ยมันไปอยู่กับรถข้างหน้าแล้วที่มันปาดหน้าเราก็เรียกว่าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถึงบ้านแล้วบางทีก็มันลืมไปเลยนะทั้งที่จะรีบกลับบ้านเพราะว่าลูกไม่สบายหรือว่านัดคนเอาไว้แล้วพอถูกรถปาดหน้านี่ก็โมโหมากมันคิดแต่ว่าจะไปปาดคืนดังนั้นใจมันก็จะไปเพ่งจ้องจับอยู่ที่รถคันนั้นแหละไม่รู้ตัววิ่งผ่านบ้านผ่านบ้านเฉยเลยหรือว่าแทนที่จะเลี้ยวนะเพื่อกลับไปที่บ้านก็เลยไปนะเพราะตอนนั้นลืมไปซะแล้วว่าจะต้องรีบกลับบ้านอันนี้เราไม่มีสติแล้วก็ไม่มีความรู้ตัวเพราะจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะสตินี่มันทำหน้าที่ดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่ออยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้ตัวขึ้นอันนี้เราสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเมื่อมีความรู้ตัวก็จะเกิดความโปร่งความเบาก็เรียกว่าเกิดความปกติความสุขความสงบเย็นนี่เวลาปฏิบัติเจริญสติใหม่ๆเนี่ยพอได้ผลสักระดับหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดความเบาเกิดความสงบหรือยิ่งปฏิบัติก้าวหน้าเท่าไหร่ก็จะเกิดความสงบมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่ามันยังไม่พอนะยังไม่ถึงที่สุดของการปฏิบัติในพุทธศาสนาจนกว่าจะเห็นความจริงเห็นความจริงของอะไรความจริงของกายและใจก็อาศัยสตินั่นแหละที่มาช่วยทำให้เห็นความจริงของกายและใจเพราะว่าสตินี่มันช่วยทำให้ไม่มีอคติในการมองสิ่งต่างๆอย่างที่บอกไว้แล้วสติมันทำให้รู้ทันมันทำให้รู้กายรู้ใจเมื่อรู้แล้วก็ดูบ่อยๆดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันก็จะค่อยๆเห็นชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นจนเห็นธรรมชาติความจริงของกายและใจก็คือเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วก็มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกข์ในที่นี้นี่มันหมายถึงทุกอย่างที่เราเข้าใจทั่วๆไปแล้วก็หมายถึงยังหมายถึงความพร่องความบีบคั้นอย่างทุกในร่างกายนี่ก็เห็นชัดนะเวลาเรานั่งนานๆก็ปวดก็เมื่อยแต่บางทีปวดแล้วเมื่อย เราเห็นไม่ชัดเพราะว่าเราขยับซะก่อนพอเมื่อสึกเราก็ขยับซะแล้วเราก็เลยไม่เห็นทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ขยับเราก็ดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นโอ้มันทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆมันบีบคั้นมันเกิดภาวะที่บีบคั้นอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์ก็เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะมีจิตใจหรือไม่มันก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันถูกบีบคั้นให้ต้องเสื่อมต้องสลายไปถูกบีบคั้นทั้งจากปัจจัยภายนอกเช่นแดดฝนลมถูกบีบคั้นจากภาวะขัดแย้งข้างในเองมันมีเพราะขัดแย้งไปจนถึงระดับอะตอมเลยสมัยก่อนเราก็ไม่รู้แต่ว่าพอเราศึกษามากขึ้นมากขึ้นจนถึงความจริงในระดับอะตอมก็จะพบว่ามันก็มีความขัดแย้งกันข้างในไอ้อิเล็กตรอนมันก็พยายามจะวิ่งออกข้างนอกแต่มันก็ไปไม่ได้เพราะมันถูกดูดไว้นะด้วยนิวตรอนแต่ถ้ามีอะไรมากระทบมีอะไรตัวช่วยอิเล็กตรอนก็กระเด็นหลุดออกไปจากวงโคจรมันก็เป็นอิเล็กตรอนอิสระซึ่งก็สร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นตามมาได้พวกอนุมูลอิสระพวกนี้มันก็เป็นเพราะมันไม่มีตัวอะไรมาจับมันมันก็เลยสร้างความปั่นป่วนไปชนโน่นชนนี่จนกระทั่งไอ้ยีนของคนเรานี่มันเกิดมันแปรผันไปนะเกิดมะเร็งขึ้นมาเป็นผลตามมาพอยีนหรือ DNA มันมีปัญหาเพราะไอ้พวกอนุมูลอิสระมันวิ่งชนวิ่งไปทั่วมันก็ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนขึ้นมาผลก็คือมะเร็งในระดับเซลล์อันนี้ก็มันก็เห็นเลยมันเป็นเรื่องความในตั้งแต่ในระดับเซลล์มันก็มีความขัดแย้งอันหนึ่งอยากหนีอันหนึ่งอยากดึงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความขัดแย้งความบีบคั้นนะซึ่งเกิดขึ้นถึงเนื้อในของสิ่งต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์นะทุกข์จะหมายถึงความพร่องเรามีอะไรก็ตามเอาง่ายๆเช่นรูปร่างหน้าตาหรือว่าข้าวของเครื่องใช้เช่นโทรศัพท์ทีแรกเราก็รู้สึกว่าโอ้มันดีมันเยี่ยมแต่อยู่ไปเราก็สวยเราก็จะเห็นข้อตำหนิเห็นข้อติของมันตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นก็ไม่ดีความสุขที่เคยมีก็ค่อยๆหายไปร่างกายของเราที่สวยหรือว่าคนที่เราหลงรักไปเราก็จะรู้สึกว่ามันจืดจางเพราะว่าเราเห็นเราเสื่อมมันจะไม่สมบูรณ์ไม่เพอร์เฟกต์นะพร่องโน่นเสียนี่อันนี้ก็เรียกว่าทุกข์เหมือนกันนะซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจนะของที่เราได้มาทีแรกก็มีความสุขแต่อยู่ไปก็เริ่มจะเฉยๆแล้วไม่สุขแล้วนานไปก็เริ่มจะไม่ชอบอย่างเช่นตอนนี้หลายคนตอนที่ได้ iPhone 4S นะก็มีความสุขนะโอ้เยี่ยมวิเศษเลิศแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันชักจะไม่เข้าท่าซะแล้วเพราะมี iPhone 5มาเปรียบเทียบก็อยากจะทิ้งอยากจะขว้างเพราะอยากจะได้อันใหม่นี่ก็เรียกว่าทุกข์เหมือนกันผมเห็นเพราะมันพร่อง นี่แล้วถ้าเราถ้าไอ้กายกับใจก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมันนอกจากจะไม่เที่ยงมันก็บีบคั้นแล้วมันก็พร่องไม่เคยรู้สึกเต็ม ไม่เคยให้ความรู้สึกเต็มกับในทุกอารมณ์ในทุกขณะได้เลยคือพูดง่ายคือมันไม่สามารถจะให้ความสุขได้อย่างเต็มอิ่มแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอารมณ์ไอ้ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่มันก็ถ้าเราเจริญสติเราก็จะเริ่มเห็นตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วว่าความโกรธก็ดีความเศร้าเสียใจความดีใจนี่จริงๆไม่ใช่เรามันไม่ใช่เรามันเป็นแค่สภาวะที่เกิดขึ้นในใจแต่ก่อนตอนที่ไม่มีสติพอโกรธก็รู้สึกขึ้นมาแล้วว่าเราโกรธเวลาดีใจก็รู้สึกขึ้นมาแล้วว่าเราดีใจหรือแม้แต่เวลาปวดเมื่อยก็รู้สึกว่าเราปวดเราเมื่อยแต่พอมีสติเข้ามาดูพอมีสติมันก็เห็นเลยว่าไอ้โกรธนี่ไม่ใช่เราโกรธนะมันเป็นแค่สภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นกับใจดีใจก็ไม่ใช่เราดีใจมันแค่สภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นกับใจความปวดความเมื่อยก็เป็นไม่ใช่เราปวดไม่ใช่เราเมื่อยมันแค่สภาวะหนึ่งคือเห็นไม่เข้าไปเป็นหลวงพ่อกำเขียนว่าเห็นไม่เป็นไม่ใช่ผู้เป็นสติมันทำให้เห็นแต่ก่อนนี้เป็นเลยนะไม่เห็นไอ้การเห็นนี่มันก็ทำให้เราหลุดออกมาจากสภาวะหรืออารมณ์นั้นความคิดก็เป็นอันหนึ่งไม่ใช่เราแต่ก่อนนี้ความคิดคือเราแต่พอมีสติเห็นโอ้มันก็เป็นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นกับใจไม่ใช่เราอันนี้ก็เริ่มแล้วใกล้เคียงใกล้เริ่มเข้าใกล้ความเป็นอนัตตาแล้วเริ่มจะเห็นประปิมประพายอนัตตาแล้วแต่พอดูไปเรื่อยๆนี่มันก็จะเห็นชัดขึ้นไม่ใช่แค่ประปิมประพายเห็นชัดแจ่มแจ้งเห็นชัดแจ่มแจ้งมันก็หลุดเลยนะหลุดคือวางไม่ยึดไม่ติดอีกต่อไปไอ้คนเราทุกข์เพราะความยึดติดถือมั่นแล้วที่ยึดติดถือมั่นเพราะไม่มีปัญญาไปเห็นว่ามันเที่ยงไปเห็นว่ามันสุขหรือเพราะแล้วยิ่งไปยึดมันเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งอยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันเป็นสุขมากขึ้นคือยิ่งยึดก็ยิ่งหลงนะทีแรกหลงก็พอยึดอันหลงทำให้ยึดนะแล้วพอยึดเข้าก็ยิ่งหลงเข้าไปใหญ่ยึดหลงคือเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนก็เลยไปยึดมันเอาไว้แล้วพอยึดเอาไว้ก็ยิ่งใหญ่ให้มันเป็นตัวเป็นตนมากขึ้นเห็นว่ามันสุขก็เลยยึดว่าก็เลยไปยึดมันพอไปยึดมันก็ยิ่งอยากจะให้มันสุขมากขึ้นแต่พอมันไม่สุขสมใจก็เลยทุกข์ไปยึดสิ่งใดก็ตามพอไปยึดก็อยากจะให้มันเที่ยงพอมันไม่เที่ยงมันแปรสภาพไปก็ยิ่งเป็นทุกข์และยิ่งรู้ยิ่งคิดว่ามันยิ่งรู้ว่ามันไม่เที่ยงเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งยึดมากเท่านั้นไอ้ที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงนี่รู้แบบเห็นผ่านๆนะก็ยิ่งกลัวจะสูญเสียก็ยิ่งยึดเข้าไปใหญ่มันก็เลยยิ่งทำให้ทุกข์มากขึ้นเวลาสิ่งนั้นมันสูญเสียมันแปรสภาพไปแล้วความทุกข์คนเราเกิดเพราะเหตุนี้ลำพังการที่สิ่งต่างๆมันแปรเปลี่ยนไปนี่มันไม่ทำให้ทุกข์นะความแก่ความเจ็บมันไม่ทำให้ทุกข์คือมันทุกข์แต่กายเนี่ยแต่ว่ามันไม่ทุกข์ใจแต่พอใจเราไปยึดเข้าอยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันคงทนพอมันไม่เป็นไปตามที่ใจนึกใจอยากก็เลยทุกข์ แต่ถ้าเราเห็นความจริงเห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่ามันไม่มันยึดถือไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็จะวางพอวางแล้วก็ความทุกข์ก็เข้ามาครอบงำไม่ได้อันนี้แหละคือความหมายคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมนะคือเพื่อเห็นความจริงจนจิตสว่างและนั่นแหละจะเป็นความสงบอย่างแท้จริงสงบทีแรกนี่มันยังไม่ใช่สงบอย่างแท้จริงนะเพราะว่าเผลอสติเมื่อไหร่ใจก็เครียดใจก็ฟุ้งเพราะความยึดความอยากยังมีอยู่แต่พอจิตเกิดปัญญาขึ้นจนสว่างมันไม่มีความยึดความอยากต่อไปเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ยึดไม่มีอะไรที่น่าอยากเลยไอ้ที่ไม่มีอะไรที่ยึดได้เลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่ายึดหรือน่าอยากด้วยมันก็วางไอ้ความทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นต่อไปอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องไปให้ถึงนะคือนอกจากการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเพื่อนอกจากทำความดีแล้วนี่ต้องเข้าถึงความจริงด้วยต้องเห็นสัจธรรมด้วยมันถึงจะทำให้เราเป็นสุขอย่างแท้จริงอ่ะวันนี้ก็พูดกันเท่านี้ครับ